Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Yanlış trenden indin. Seni şehrin aynasından geçirdiler. Sana baktım yıllarca. Hep aynı özlem penceresinde. Yürüyen ve kaçan, yalın ve çocuksu özlem penceresinde. Denize karşı küçüle küçüle giden evleri ince ince karşılardın. Olağan karşılardın. Şen dünya içinde sen, bir avuç şen dünyaydın sen. Bahar bilgisi, güneş rengi, at soluğu ve sen. Seni çağırıyorum, geç gel ağlayan son bakireler içinden. Kadınlar taş heykeller gibi gelip geçer sarı kayalardan. Hangisine baksam sen kımıldar, sen seslenirsin içerlerden. Çekil karşımdan, sultanı cariyelerde aramak körlüğü diyorum. Körlük güneşe ve gözlerime doğru gelen. Sen bir el uzanışıyla aydınlanan yeni ay mısın? Geyik resimleriyle kabarık her köşen. Geyik derisinde akan ilk nehir. Bir el uzanışıyla ilk sokağın ağzında kaybolursan ağlayacağım. Leylaklarla akrepler gözlerine bakıp insan olurlarsa, çocuk cennetinde günahların ilkini sen işliyorsun demektir Suna. Parlayan denizler, gürültüsüz şiirler, kapanan kapılar sana göktaşlarını getiriyor. Seni sayıklıyor. Denemesi yanlış yapılmış ilk ok. Bomboş kalbimin odaları, bomboş halsiz hissiz, nasıl bu kadar loş gece insafsız, benden bile sarhoş. Sabahladım yedi gece durmadan, üst üste gitti yerden arar diye. Çok vicdansız, geceden bile sarhoş. Fazla hep dahasına meylimiz, bakma bize düşman kendimiziz. Fazla hep dahasına meylimiz, bakma bize düşman kendimiziz. Ben sana nereden tutuldum, yokluğunda hem nasıl duruldum, sağ elimi solumla avuttum boş yere, boş yere. Tutuldum gözü göre göre nasıl duruldum sağ elimi solumla avuttum boş yere boş yere hep boş yere boş yere. Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinden. Mehtap, iri güller ve senin güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Beni özlüyormuşsun öyle diyorlar. Beni özlüyormuşsun öyle diyorlar. Kıs kıs gülüyormuş tuzak kuranlar. Beni özlüyormuşsun öyle diyorlar. Kıs kıs gülüyormuş tuzak kuranlar. Sense besleyerek yalnızlığını kabul ediyormuşsun aldattığını. Sense besleyerek yalnızlığını kabul ediyormuşsun aldattığını. Beni soracak olursan hayli kırgınım. Kırgınlık bir yana bir de şaşkınım. Tek tek anlayarak hatalarımı sevmeye çalışıyorum yalnızlığımı. Tek tek anlayarak hatalarımı sevmeye çalışıyorum yalnızlığımı. İşte ben böyle bir hal içindeyim. Aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı iyi kötü güzel çirkin her biçimdeyim. Bazen isyan edip yalnızlığıma sana karşı ince bir sitem içindeyim. İşte ben böyle bir hal içindeyim. Aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı iyi kötü güzel çirkin her biçimdeyim. Bazen isyan edip yalnızlığıma sana karşı ince bir sitem içindeyim. İşte ben böyle bir hal içindeyim. Aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı iyi kötü güzel çirkin her biçimdeyim. Bazen isyan edip yalnızlığıma sana karşı ince bir sitem içindeyim. İşte ben böyle bir hal içindeyim. Aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı, iyi, kötü, güzel, çirkin her biçimdeyim. Bazen isyan edip yalnızlığıma sana karşı ince bir sitem içindeyim. Değişir rüzgarın yönü, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının, çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir, sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk, iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaktadır, binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk, iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden. Sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk, iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk, iki kişiliktir. Acelenle doyamadım daha güneş kokusuna. Dur, dur, dur, gitme. Daha çok erken, vakit varken. Sakla beni. Bir sabah görmüyor gözlerim, içinde sakla beni. Bari nefes alayım. Bu sabah görmüyor gözlerim. Çok erken

önce sen, sonra sen, önce sen. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düş sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığım olabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığım. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düş sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığım olabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığım. Keskin kokusu ıhlamurların derinden derine yağmurlu gecede. Boşuna artık sevinç çağı, o öfkesi, o ısırışı ezen, yok eden yıldırımın. Bir uyuşukluk, başka bir şey değil kalan. Bir devinimin, bir hecenin anısı. Ama anısı sanki ağır bir uçuşunun ve kuşların sis bulutları arasında. Ve hala bekliyorsun. Umutsuzum benim. Bilmem neyi. Belki başlangıcı ya da sonu getirecek, kararı getirecek saati. Aynı şey artık. Yakıyor hala boğazı burada yangınların dumanı. Unut o kükürt tadını. Korkuyu unut. Taşlanan bir sudan yükseliyor, yoruyor bizi sözler. Yüreğimiz kalıyor bir bize. Belki yüreğimiz. Akşam iniyor, ayrılıyoruz yine. Ey sevgili görüntüleri yeryüzünün. Ağaçlar, hayvanlar, asker kaputlarına bürünmüş yoksullar, analar, ey gözyaşlarıyla döl yatakları kurumuş analar. Aydınlatıyor bizi çayırları örten kar, ay aydın kar. Ah bu ölüler, alnımıza alnımıza vurun, yüreğimize yüreğimize de haykırsın birimiz hiç olmazsa. Bu apak, bu sessiz mezarlar çemberinde. Benim sabır günümü sana bırakıyorum Tanrım. İyileşmeyen hastalığımı, sıkıntıdan yarılmış dizlerimi bırakıyorum, bırakıyorum kendimi. Uluyor ilk yaz, bir orman bu, benim toprak gözlerimde doğan. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. işte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyor. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyor. Ben ne zaman yalnız kaldım bilmiyorum. Ne tuhaf. Vaktim olmazdı yalnızlığı bunca bilirken. Kendimi hiç yalnız sanmazdım. Çevremde hep birileri vardı. Ben hep birilerinin yanındaydım. Günler belirsiz bir gelecek için neredeyse kendiliğinden hazırlanırdı. Aramızda habersiz gidip gelen gündelik armağanlarla, kendi kendini taşıyan bir ırmağın akıntısında hayat bizi kendi sahillerimize ulaştırırdı. Bazı evlerden taşınırdık. Bazı insanlar girip çıkardı hayatımıza. Bazı mektuplar alırdık. Bazı sözler, çiçek selamları. Sonra bazı tanıdıklarımızın ölümleriyle de karşılaştık. Elde olmayan nedenle, sudaki halkalar gibi genişleyen küçük alınganlıklardan büyük dargınlıklara, vazgeçişler, unutuşlar, kayıplar. Birbirimizi çok sevdik hep, yıllarla azala azala. Şimdi ne zaman yalnız kaldığımı düşünsem, yalnız olmadığımı kanıtlamak istiyorum kendime. Eskiden İki albüme sığardı hayatım, şimdi sığmıyor. Eskilerle çoğalmış fotoğraflarla telefonun başına geçiyorum. Alt alta dizilmiş onca ad arasından seken bir ömür parçası. Gün ölüyor meşgul numaralarla. Şimdi ne zaman yalnız olduğumu düşünsem, şimdi ne kadar yalnız olduğumu anlamam için beni hiç yalnız bırakmadınız. Ben ne zaman yalnız kaldım? Bilmiyorum. Her zaman yalnızdım. Bunu biliyorum. Büyücü ellerimin kara sanatı yazı. En çok ben onardım dostlukları. En çok benim elim dikiş tuttu. Bağışlaması sanarken kendimi, en çok ben unuttum kalbimin benden sakladıklarını. Tığla içeri çektim takılmış kazakların ipini. Denenmemiş başlangıçları göze aldım. Hafifletilmiş hasarları, görmezden gelinen enkazı. Mutfağı beklemek hep bana kaldı. Bir şiirden, bir romandan, bir filmden çıkıp her seferinde aydınlık bir inat gibi yeniden karıştım hayata. Hiç el değmemiş gibi yeniden konuk geldim. Odalarınızı, ruhlarınızı, buraya. Eski aşklarım, neredesiniz? Hepinizi çok özledim. Şimdi birdenbire bir köşeden çıkıp bana yalnızca merhaba deseniz, o zaman hiç mutlu etmediğiniz kadar mutlu edersiniz. Bir zamanlar bütün ağladıklarımı geri verebilirim size. Sağ olun demek isterim. Sağ olun. Sağ olun. Sanki beni yeniden sevdiniz. Ama biliyorum, pis bir yağmur başlıyor. Şemsiyem yok yanımda. Yağmurda yürümekten nefret ederken, yürümekte ısrarlıyım yine de. İsterseniz kederdeki bütünlük diyelim buna. Ne kadar ıslansam o kadar çıkacağım sanki. Bir zamanlar çok daha bütün olduğumu sandığım o yıkanmış zamanlara. Yeni değil, keşfine gençlik verilmiş gerçekler. Her zaman yalnızdım. Her zaman. Kitaplar kadar yalnız. Yalnızca yalnızlığımdan gürültücü bir kalabalık yaptım. Herkes için farklı aldanışlar, kurtarılmış hayatlar yok pahasına. Her zaman yalnızdım. Kitaplar kadar yalnız. Yalnızca yalnızlığımdan gürültücü bir kalabalık yaptım. Herkes için farklı aldanışlar. Ey kafiye sevenler, şimdi beni gökyüzünde bir yıldız sananlar, yanıldınız. Nankörlük etmeyeyim yine de. Yalnızlığımı daha az hissettiğim anlarım oldu yalnız. Evimde hep aynı anda çalar telefonla kapı. Yine öyle oluyor. Hiç yalnız bırakmazlar beni. Yalnızlık bilgisiyle çatılmış arkadaşlıkların korunaklı gölgesinde yalnızlık için çalar telefonlar, kapılar. İstersen bana uğra ya da akşam buluşalım. Ölmeden yapacak çok iş var. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız? Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz. Oh, verdiğin sözler. Hani ellerin nerede? Hani huzur buldum? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur buldum? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep yazın bittiği her yerde söylenir. Söylenmeyen şeyler kalır geriye. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi ağır, usul bir hazırlık başlar. Uykuya benzer yeni bir mevsime. Orada, burada, ev içlerinde, kır kahveli deniz kenarlarında, incelen yazın akşam esintilerinde zaman usulca sıyrılır aramızdan. Ta içimizde duyarız gelecek günlerin geçmişini. Başka ne gelir elimizden? Büyük bir uzaklığa gülümseyerek geçiştiririz ıskaladığımız şeydir. Yatıştırıcı rüzgarlar dışa vurur içimizdeki lodosu, poyrazı, gün batımlarını. Saklar bizi. Gözlerimizdeki hüzne dinginlik adını verir. Senden iyi gördüm diyenler. Biz de iyi hissederiz kendimizi. Elimizden başka ne gelir ki? Köşe başları, akşam üstleri, kokular tozar gider zamanın boşluğunda. Karışır anların kuytu belleğine. Belki sonraları bir gün hatırlanır aynı kederle. Yazın bittiği her yerde söylenir. Söylenenler inanır bir şeylerin sahiden bittiğine. Yaz biter. Eskir gecelerin serin hüzünlü. Yeni mevsime hazırlık. Ömrün teğer yerleri. Bir yanı telaş, bir yanı ürperten yaz sonu ikindileri. Çıkarır sizi dalgın derinliğinizden. Yaşadığınızı duyarsınız teninizde. Bir zamanlar okumuş olduğunuz kitapları özlersiniz. Sıcak odaları, beyaz, temiz yastıkları, ahşap panjurları. Yaz bitti. Bitmeyen şeyler kaldı geriye. Yaz bitti. Yaz bitti. Yüksek sesle söylüyorum bunu kendime. Her yerde söylendiği gibi yaz bitti. Yaz bitti. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yalnızca üşüyorum şimdi. Biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanar dağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder? Ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışım iyice beter. Vay yine mi keder? Yavrum artık yeter, yine kapıda kara geceler var. Çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Herkes nasıl üzgün, insan biraz olsun akıllanmaz mı? Bilmez mi herkes yanar dal gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice beter. Geceleri hep başka kadınları düşünüyorum. Uzak, hain ve mavi. Bahtımın karasından, gözümün ağından. Kırlangıç türküler, yaprak dökümü. Avuçlarımda pırıl pırıl balıklar. Pembe irisinden, mor ufağından. Yıldızların sustuğu yerde turnam. Biz konuşmalıyız. Vaktin bütün tadından habersiz. Sonra kuşlar geçmeli, baharlar geçmeli. Karlar içinde bilmem ne dağından. Ufaklığımdan korkuyorum yaşarken. Bu vitrinler, asfaltlar, mazot kokuları. Gemiler buğday alır, demir boşaltır. Bulutlar tedirgin, kadınlar güzel. Gecemi sen ışıt karpit lambası. Gelmiş geçmiş aşkların saçağından. Bir kafe glas turna. Tövbe, yüzünü görmemişim. İçim üşüyor, kanım çekiliyor belli. Bu sıtma, başka sıtma. Doyulmaz. Gel, bir öpüşle ısınayım. Pembe beyaz, ölümsüz ateşlerle yanan dudağından. Thank you.

yeşilinde. Gel duman gizlesin yüzümüzü, bir sigara ver bana. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.